الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً تین آیات کی تفسیر تقریباً ہو چکی ہے، تیسری آیت کی تفسیر ابھی ہماری چل رہی تھی۔ اس میں یوم عرفہ کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وہ اس کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہاں دین مکمل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی اصول ہیں وہ تمام کے تمام بیان کر دیے گئے، ان اصولوں کی روشنی میں قیامت تک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ دین کی تکمیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا اس زمانے میں بتا دیا گیا، جتنا اس زمانے میں کیا گیا وہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کریں گے وہ غلط ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو مسجدوں کے گنبد اور محرابیں اور مینار وغیرہ یہ سب بعد میں شروع ہوئے، اسی طرح قرآن عظیم پر اعراب لگانا، زبر زیر پیش، رکو کے نشان، آیات کے نشانات، پھر ان کو سپاروں میں تقسیم، 30 سپاروں میں ان کی تقسیم بھی اس دور میں نہیں تھی، سرکار کے زمانے میں پورا قرآن تھا اور سپاروں کی کوئی تقسیم نہیں تھی اور نہ ان سپاروں کے کوئی نام تھے۔ سپاروں کے نام، سورتوں کے نام توقیفی ہیں لیکن سپاروں کے کوئی نام نہیں تھے، یہ بعد میں سب کے سب رکھے گئے۔ اسی طریقے سے جو علوم دینیہ کے حصول کے طریقے ہیں یہ سب کے سب بعد میں ایجاد ہوئے۔ تو یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس آیت کی روشنی میں کہ دین تو مکمل ہو چکا، جتنا اس زمانے میں تھا اتنا ہی کرنا ہوگا اور یہ تمام چیزیں نئی نئی پیدا ہو گئی ہیں۔ تو نئے کام کو منع نہیں کیا گیا، نیا کام دین یا دنیا میں وہی ممنوع ہوگا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اسے مطلب جیسے بتایا کہ اصول ایسے بیان کر دیے گئے، اجمالی طور پر ایسی تعلیم دے دی گئی ہے کہ اس کی روشنی میں قیامت تک کے مسائل نکل سکتے ہیں، لہذا ہر دور میں کچھ جدید مسائل درپیش ہوتے رہیں گے۔ جیسے اب آج کل کے دور میں کلوننگ کے مسائل ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، انتقال خون کا مسئلہ ہے، یعنی خون دینا، اعضا کی ڈونیشن کا مسئلہ ہے، تو یہ ایسے مسائل ہیں جو پہلے دور میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو اب اگر دین کو مکمل اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے کہ وہ مکمل تھا اور تو ان کے لیے تو کوئی تعلیمات نظر ہی نہیں آئیں گی، تو لازم سی بات ہے کہ انہی سابقہ تعلیمات کے پیش نظر ہم جدید مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور اس میں پھر رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ جب ایک بالکل جدید مسئلہ ہے اس پر غور و تفکر کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، سوچ کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایک مفتی ہے یا ایک فقیہ ہے، ایک مجتہد ہے، وہ ایک جہت سے کسی شے کو دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسری جہت سے دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، اس کے اپنے دلائل ہیں، تو اس طرح اختلاف رائے ممکن ہے۔ اب اس میں مطلب یہ کہ عوام جو ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی، بعض اوقات وہ بولتی ہے جب دین مکمل ہو گیا تو یہ کیوں لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں اور اس میں ان میں اختلاف رائے کیوں ہیں، جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیثیں وہی ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ تو لڑائی جھگڑا اصل میں نہیں ہوتا بلکہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی شعور کو جو مجتہدانہ صلاحیت رکھتا ہو اسے قرآن اور حدیث میں غور و تفکر کا حکم دیا ہے کہ وہ مسائل کا استنباط کرے، مسائل کو اخذ کرے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سب کی فکریں، سب کی سوچ ایک جیسی ہو جائے یہ بہت مشکل ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سوچ و فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا یہ اختلاف ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا بلکہ علمی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان بھی علمی نوعیت کے اختلافات ہزارہا پائے جاتے ہیں۔ یہ صرف عوامی سوچ ہے کہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ 15ویں صدی ہجری کے مولوی جو مطلب یہ کہ مفتی حضرات ہیں آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں، کسی ایک مسئلے میں متفق ہی نہیں ہوتے۔ تو اتفاق رائے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب واقعی ایک شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ میری سوچ میں، میری فکر میں غلطی ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنے مقام پہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے دلائل کمزور ہیں اور میرے دلائل قوی ہیں اور اس میں نفسانیت کا دخل بھی نہیں ہے، تو دونوں اپنے اپنے مقام پر درست ہوں گے۔ اب اگر دونوں میں واقعی مجتہدانہ صلاحیتیں ہیں، دونوں واقعی بڑے مفتی ہیں، تو عوام کے لیے اب اس صورت میں اختیار ہوتا ہے وہ کسی کے بھی پیچھے چلے جائیں، کسی کا بھی قول قبول کر لیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس میں مجتہدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، افتاء کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس نے قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کے، مسئلہ اخذ کرنے کے جو اصول ہیں وہ مکمل طور پہ نہیں پڑھے، اور ویسی مطلب اپنی سبقت لسانی کی بنا پر، چرب زبانی کی بنا پر، تیزی کی بنا پر وہ ہو سکتا ہے کسی مفتی پر بھی غالب آ جائے اور وہ مطلب یہ کہ جدید نوعیت کے مسائل پہ غور و تفکر کرے تو وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، یعنی اس کی تعلیمات کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور ایسی جامع تعلیمات دے دی گئی ہیں کہ قیامت تک کے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا، مثلاً تمہیں مسلمان بنا دیا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تمہیں قرآن عطا فرمایا، تمہیں دین اسلام عطا کیا، اپنی معرفت عطا کر دی، اور پھر دنیا میں تمہیں غلبہ بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت، سربلندی اور کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ تو جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پسند کو فوقیت دے۔ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کس چیز کو محبوب رکھتا ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ ہر شخص جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے محبوب کی پسند کو، محبوب کی چوائس کو، محبوب کی پسندیدہ شے کو اپنے پسند کے اوپر، اپنی پسندیدہ اشیاء پر فوقیت دیتا ہے۔ لہذا اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس دین کو اللہ نے محبوب رکھا، جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اسی کو اختیار کیا جائے۔ لہذا ہر دین والا اس آیت پر اگر غور کرے اور وہ واقعی اگر قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور واقعی اللہ کا کلام ہے، تو اس کو چاہیے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ فمن اضطر فی مخمصۃٍ، پھر جو شخص تم میں سے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاثمٍ، اور وہ گناہ کے معاملے میں میلان کرنے والا نہ ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ فمن اضطرّ کا تعلق اصل میں پچھلی وہ گیارہ چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امور ممنوع فرمائے، وہ ان صورتوں میں ممنوع ہیں جب حالت امن ہو، انسان کو مجبوری کی حالت نہ ہو۔ لیکن پھر آگے فرمایا، فمانی طرہ فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، اگر تم میں سے کوئی پھر مجبوری کی حالت میں ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اب تم ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس چیز کو اصلاً حرام قرار دیا گیا ہو اور پھر کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جائے، تو وہ بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے اور بوقت ضرورت ہی جائز ہوتی ہے۔ جب ضرورت پوری ہو جائے یا مقدار ضرورت کی پوری ہو جائے تو پھر حرمت کا حکم لوٹ آئے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے کسی مقام پر، وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، جنگل میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، تین چار دن ہو گئے، بھوک و پیاس کی شدید حالت ہے، اور اب وہ کسی مردار جانور کو دیکھتا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے اس لمحہ اس کو کھانا بالکل جائز ہے، اور بقدر ضرورت یعنی جس سے اس کی جان بچ سکے، اتنا وہ اس میں سے کاٹ کے اس کو کھا سکتا ہے، یہ اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، ان میں سے کوئی بھی شے میسر آ جائے تو حالت اضطرار میں، یعنی ایسی بھوک اور پیاس کی شدت ہو کہ انسان کو یقین ہو کہ اب اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، میرے یا پھر مخبوط الحواس ہو جاؤں گا، عقل زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت کھانا جائز ہوتا ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، یہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ اب طیبات کیا ہیں، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ جو ایک نفیس طبیعت رکھتا ہو، فطرت سلیمہ رکھتا ہو، نفاست پسند ہو، اس کی طبیعت جس چیز کو کھانا پسند کرے وہ طیب ہے، اور جس چیز سے کراہت کرے اسے خبیث کہا گیا۔ لہذا اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، واقعی کوئی فطرت سلیمہ والا ہو، تو مطلب بندر کو کھانا، سور کو کھانا، کتے کو کھانا، بلی کھانا، چوہے کھانا، لال بیگ یا مچھر وغیرہ، یا یہ کیکڑے وغیرہ کھانا، یہ طبیعت ان سے عموماً کراہت ہی کرتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا کھانا بالکل ناجائز ہوگا، یہ طیب نہیں ہوں گی. باقی چیزیں جو ہیں وہ طیب میں شامل ہیں. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، اور وہ بھی حلال قرار دی گئیں کہ جو تم نے سکھایا ہو، یعنی شکاری کتے جنہیں تم نے سکھا دیا ہو اس علم میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تعلیم فرمایا، یعنی وہ بھی حلال، وہ چیز بھی حلال قرار دے دی گئی کہ جسے کوئی تمہارا شکاری کتا پکڑ کر لائے اور تم نے اس کو پہلے صدا لیا ہو اس علم کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا، تو اس کا کھانا بھی جائز ہے. فَاكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم اس میں سے کھاؤ جو اس کتے نے مار کر تمہارے لیے چھوڑ دیا. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرو. اس کو سمجھنے کے لیے بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن شکاری سدھائے ہوئے جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے، لیکن اس کی چند شرطیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، وہ کتا جو چھوڑا گیا وہ مسلمان کا ہو. نمبر دو، وہ سدھایا ہوا ہو، اسے سکھایا ہوا ہو کہ شکار کو کس طریقے سے پکڑنا ہے، اس کو مطلب تمام تعلیم و تربیت کی گئی ہو. پھر نمبر تین، اسے جب چھوڑا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے. اور نمبر چار، وہ کتا سیدھا شکار کی طرف جائے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر چلا گیا اور پھر وہ اپنا کام میں لگ گیا، تو جو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہی تھی وہ گویا کہ وہ نہیں رہی. اب وہ جا کر شکار کرے گا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. سیدھا شکار کی طرف گیا ہو اور اس نے اپنے دانتوں یا پنجوں سے اسے زخمی کیا ہو، تو اب وہ جانور بالکل حلال ہے. اب اگر آپ وہاں پر پہنچے وہ مر چکا ہے تو بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا واذکر اسم اللہ علیہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرو. تو ایک تو ضروری ہے کہ وہ مسلمان کا کتا ہو، لہذا کافر کا ہو تو اس کا ذبیحہ، اس کا پکڑا ہوا شکار جائز نہیں. دوسرا، سدھایا ہوا ہو. تو غیر سدھایا ہوا ہو، جیسے کوئی ایسی آوارہ کتا ہے ہمارے گھر میں رہتا ہے، اس کو سدھایا نہیں ہو، ویسے اس نے جا کے کچھ شکار پکڑ لیا اور وہ شکار مر گیا، تو مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تیسرا یہ کہ وہ سیدھا شکار کی طرف گیا ہو، ادھر ادھر نہ گیا ہو. اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر جو ذبح کی نیت سے پڑی گئی تھی وہ پھر ذبح کے لیے باقی نہیں رہے گی، کام نہیں دے گی. اس نے اپنے پنجوں اور دانتوں سے اسے شکار بھی کیا ہو، لہذا اگر جا کر بالفرض اس کو گرا کر اس کے منہ پر بیٹھ گیا کہ اس کا دم گھٹ کے مر گیا، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اور پھر اگر وہ زندہ تھا تو اسے ذبح بھی کیا گیا ہو. اگر زندہ نہیں ہے اور ہم نے ایسے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مردار ہو جائے، زندہ ہے اور ہم نے ذبح نہیں کیا، ویسے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ مر گیا تو یہ مردار ہوگا. لہٰذا ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہاں ویسے کتے کا ذکر ہے، لیکن اسی طرح شکار ہو، باز وغیرہ ہو، شکرا وغیرہ ہو، اس کو اگر پال لیا اور اس کے ذریعے شکار کروایا تو ان تمام شرائط کے ساتھ وہ بھی بالکل جائز ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والا ہے. الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے. کھانے سے مراد ذبیحہ، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. تو اہل کتاب کے اندر یہودی اور عیسائی دونوں آئیں گے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سے ہی ذبح کروایا جائے، لیکن اگر یہودی کا ذبیحہ ہو یا عیسائی کا ذبیحہ ہو، اور انہوں نے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہو، یعنی کم از کم چار رگیں کٹ گئی ہوں، تو ان کا ذبیحہ جائز ہوتا ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی خدا کے وجود کے منکر نہ ہو گئے ہوں. یہ اگر وہ خدا کے وجود کے منکر ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ جائز نہیں. خدا کے وجود کو مانتے ہوں، کسی نبی کو تسلیم کرتے ہوں، کسی کتاب، آسمانی کتاب کا اقرار کرتے ہوں، تو بہرحال ان کا ذبیحہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سے کروایا جائے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اعطيتمهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہیں پارسا عورتیں مسلمانوں کی، اور پارسا عورتیں ان لوگوں کی جو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، من قبلکم تم سے پہلے. یعنی ایک تو ان کے ذبیحے کا حکم بیان فرمایا کہ ذبیحہ تمہارے لیے ان کا جائز ہے بشرطے کہ انہیں شرائط کے ساتھ جیسے ہم نے ذکر کیا. دوسرا مسلمانوں کی عورتیں تمہارے لیے حلال اور اہل کتاب یعنی یہودی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, عیسائی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. وہ لوگ جن کو پہلے کتابیں دی گئیں یعنی اہل کتاب ان سے نکاح جائز ہے لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ وہ خدا کے وجود کے منکر نہ ہو گئے ہوں, ورنہ وہ عیسائی اور یہودی بھی نہیں رہے. یہ ضروری ہے کہ وہ مطلب جو عیسائیت اور یہودیت کی اصل ہے اس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہوں تو ان کا پھر ذبیحہ بھی جائز ہے, ان سے نکاح بھی جائز ہے. لیکن یہ نکاح کے جواز کا حکم ہے یعنی جائز ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمان سے ہی نکاح کرنے کی کوشش کرے, یا اگر کوئی عیسائی خاتون ہے تو انہیں مسلمان, یا یہودی خاتون ہے تو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ نکاح جائز ہو بھی جائے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں, دونوں خاندانوں کی طرف سے کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ شرعی لحاظ سے مذہبی معاملے میں جو قوی ہوگا بچوں کا حکم یہی ہوگا. مثال کے طور پر شوہر مسلمان ہے عورت کافر ہے تو بچے مسلمان ہی کہلائیں گے, اور یہ صورت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عورت مسلمان ہو اور شوہر کافر ہو. یاد رکھیں کہ شوہر چاہے مشرک و کافر ہو چاہے اہل کتاب میں سے ہو, مسلمان عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر کسی عورت نے اس طرح کسی عیسائی سے یہودی سے نکاح کر لیا ہو, اس کا نکاح نہیں ہوا, یہ نکاح باطل ہے اور وہ شدید گناہگار ہے. ان دونوں میں جدائی کروانا واجب ہے اور ان کو جدا ہونا واجب ہے. ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی تمہارا یعنی مسلمان عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے, اہل کتاب سے بھی نکاح جائز ہے, لیکن شرائط کے ساتھ کہ اذا اتیتمہن اجورہن, جبکہ تم انہیں ان کے مہر دو, محسنین انہیں قید میں لاتے ہوئے یعنی اپنے نکاح میں لاتے ہوئے ان کو مہر ادا کرو, غیر مصافحین اور اپنی صرف نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود نہ ہو, یعنی باقاعدہ تم نے ان سے نکاح کیا ہو, مہر وغیرہ مقرر کیا ہو. یہ اس طرح حلال نہیں کی گئیں کہ خالی تم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کر لو اور نکاح وغیرہ نہ کرو. ولا متخذی اخدان, اور نہ انہیں اپنا آشنا بناتے ہوئے یعنی دوستی گانٹ کر یا ویسی مطلب غلط کوئی تعلقات قائم کر کے تم اپنی خواہش پوری کرو اہل کتاب سے, یہ قطعاً جائز نہیں. ہاں اگر تم ان سے نکاح کرو, ان کے مہر وغیرہ ادا کرو تو پھر اس کی گنجائش ہے. ومن یکفر بالایمان, آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارتداد کا حکم بیان فرمایا کہ ومن یکفر بالایمان, اور جو کفر کو ایمان کے بدلے لے یعنی ایمان کو چھوڑ دے کفر اختیار کر لے, فقد حبط عمله, تو بے شک ہم نے اس کے عمل کو برباد کر دیا, بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یاد رکھیں کہ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیا. ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہیں ہمارے دین کے, وہ بنیادی اصول ہیں یا وہ بنیادی تعلیمات ہیں جنہیں ہر عالم اور ان کی صحبت میں رہنے والے اکثر افراد جانتے ہیں, مشہور و معروف چیزیں. مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ اس کی صفات وغیرہ مخلوق نہیں ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں, آسمانی کتابیں ہیں, جن کا وجود, فرشتوں کا وجود, جنت دوزخ کا وجود, آخرت کا وجود, ان تمام چیزوں کو ماننا لازم ہوتا ہے, یہ ضروریات دین میں سے کہلاتی ہیں. ان میں سے کسی شے کا انکار کرنا, مثلا کوئی معاذ اللہ کہ میں جنت کا انکار کرتا ہوں, جنت کوئی شے نہیں ہے, تقدیر کوئی شے نہیں ہے, دوزخ نہیں ہے, جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, تو ان چیزوں کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے اور آدمی مرتد ہو جاتا ہے, اور اس کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ اب یہ وضو کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اور وضو کے چار فرائض آگے بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو, و ایدیکم الی المرافق, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو, وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سروں کا مسح کرو, و ارجلکم الی الکعبین, اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. اس کی انشاءاللہ تفسیر اور وضاحت اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.